lolu nonu ci lor dana ko ci dal aduna ak alakhirah yalla nane ci yalla musal bok na ci li nga xamantene tamen mom kon mom batay mom lañu jange ci suñu moy masala yo xamantene dafa aju ci suñu hadith bi mom modi nit ki bu fekenteene da fay laaj borom xam xam manam te laaj bobu wara meuna indi lo xamantene derangement lay doon wala ak kersa wala yu demene ko non mu daal koy lay tayalal manam muy xol baat yu rafet yu mu ko meuna lay tayalal mo xam ci loolu la wala bok sax su fekenteene rek d'une manière générale manam nit ki suy laaj manam muy xol nu muy rafetale kaddom di laaj laaj manam di xol nu muy rafetale laajam comme ni nga xamni non la Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha def fi ndax dafa wax de inna Allah la yastahi min al-haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat dadi wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niko yalla kan du digle manam li nga xamne mom moy ñuy am kersa ci deug yalla du nek ko xamantene day kersa wo ci deug manam ngir wax ko niko laaj bi malay laaj ak lu mu meunti mel bul ko jappé dara jappal ne rek manam comme suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ci jëm bop mo bëgg ñu xam deug té loola nak kersa du ko ci diglé té du ko ci mayé lool mom moy li nga xamantene mom la lay tayal wo xam ci bu ko défé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mën ko tontu tamit tontu bu leer manam gis jël manam mesurer importance laajam bi bañ ko jappé comme ko xamantene nak dafa ñëw ngir manam ngir saboter wala yu démé nek non bok na ci li nga xamantene tamit mom lañuy mom lañuy jangé ci suñu hadith bi mom modi ki nga xamantene mom manam moy diingat manam talibé bi nga xamantene mom moy diingat benen talibé morom talibé koku tamit manam yellona ki nga xamantene mom moy sëriñ bi mom mu léralal leen ni leen dédét li waro doxalé ni comme ni nga xamné non la ko Umm Salama ak yaay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu wax Umm Salama rad Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha ne ko gatchal nga jigen mu ne dedet li nga xamantene mom la def moy limu li war moy li jaaru ci laaj bi manam diingat bi nga xamantene mom lañu diingatal Umm Sulaym radiyallahu ta'ala anha yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leena defendre Umm Sulaym radiyallahu anha donte ñom ñi ñoy soxnam yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ki jambur la ci mom wala bok manam du soxnam dal ala way nak terewul mu terewul mu daal di koy défendre bokku nak ci tamit batay li nga xamantene batay ay téggine la yo xamantene da fay aju ci manam suñu hadith bi batay ci téggine ak sakku xam xam ak li ci aju moy fonk ak wormal nga xamne mom lañu wara wormal ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi ak sëriñ yi ak nit ñu bax ni rahmatullahi alayhim ndax li nga xamne mom la Umm Sulaym wax radiyallahu ta'ala anha wax di nimu ko rafetale ak nimu ko lay tayale day wone mom borom xam xam bu mag la tey ku deg la borom gëneel la te borom gëneel li rek ñom ñoy xam borom gëneel li te ñom ñoy xam seen haq te ñom ñoy xam ni nga xam tane non lañ leen koy joxe mom Umm Sulaym radiyallahu anha dafa ñew ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam deful comme yofon biñ doon netali sank ñew rek nako ya Muhammad comme ni nga xam tane non la siwe ñen ñi tamit ni ñi doxal ak du yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam waye mbolam borom xam xam tamit non rek lañuy doxale ak ñom waye ki dafa ñew ne ya rasulallah ey yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ngir wax ko waxin ko xamantene daf ko yeugal ak magayam ak war ko ne ko manam mangi lay laacc ci yegne yow yenente yalla nga sallallahu alayhi wasallam te atte bi nga xamantene mom nga may jox moy atte bi deppok li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce te li mom moy li nga xamantene tamit non lañuy laaje itam manam waye manam lool moy li nga xamne mom moy li yello itam talibé tamit diko laaje ak serigne ak yu demé nek non bokku na ci li nga xamantene manam mom la borom manam mom moy masala yo xamantene itam aju nañ ci suñu hadith bi mom moy de moy ne comme li al-hafiz ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala wax mom dafa wax ne manam hadith bi da fay tektale ne amna jigen ño xamantene ñom duñu gis manam duñu gënt amna jigen ño xamantene dom duñu gënt wala buñu gënte itam duñu gis man yu ci seen gënte loolu manam mom moy li nga xam non loolu nak amna ci té loolu bokku na ci likoy wone mom moy ndax ñi nga xamantene ñom ñoy jigen ñi comme yaay Aisha ak Umm Salama radiyallahu ta'ala anhuma yému giñ doon yému ndax jigen mom da na gis ndox kon ci kaw loolu ñom ci lañu xamé ni kon manam ci lañu xamé ni ñom ñi duñu gënte waye mu daal ci indi tont daal ni nak amana ndax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ndax lolu dafa saxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoko jago wala amna yeneeni jigen ñom mom al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala dal ni hadith bi tektelewul ne soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko jago ndax bok na ci li nga xamantene amana mom moy liko waral buñu xolé ya aisha masalan radiyallahu anha manam bi mi commencé majeur di gis mbeureugum manam fekk na mi ngi won ci bir keur ci neegu seyum keur yalante bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom manam dafa meuse nek ak jikeeram ci kaw lolu mom kon manam meun na bañu gënt mom gënt meun nako baña def wa ci kaw lolu kon mom meun na bañu gënt ummu salama tamit radiyallahu ta'ala amma ummu salama nak radiyallahu ta'ala anha mom nak bu boba mom bu boba question bi mom laaj bi nga xamantene mom la laaj lolou mom moy li nga xamne mom moy li tum ranké mom moy li nga xamantene mom moy li mata manam li mata xol waye mu ne am bu fekente ni nit namit mu ko nexé mu ne ummu salama tamit li dal ya radiyallahu anha li dal ya aisha radiyallahu anha moko dal ndax dafa meuse nek na bimi manam bimi sey fek na gone manam du won mak aussi bimi sey ki nga xamne mom moy Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu niki nonu bi jeukeram genné aduna rek radiyallahu ta'ala anhu mom Ummu Salama radiyallahu anha dafa dadi dugat ci neegu sey ci sase kon bu boba mom itam ci keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci kaw lolu itam mom itam kon question bi mën nako poser manam lolu itam mën nako jaaxal kon mom itam mën na baña gënt wa ci kaw lolu bu boba nak kon ci kaw lolou motax masalan ibn battal rahimahullahu ta'ala dane bo li hadith bi day wal ni jigen ni day ni gënt jigen ni ñoom tamit dañuy gënt wa li al hafid ndax lan mu ne ndax hadith bi dafa ummu salama radiyallahu ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha dafa laaj ndax jigen ji mom su gënte day gis manam ndax day sangu farata te yenente bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene mom la tontu bi manam jigen ñi ñom lajuñu ko ndax dama gis dama ndax jigen dama gën ñom li nga xamantene mom moy liñu laaj mom moy ndax amna ndox kon ci kaw lool mom mu ne jigen ñeppay gën waya ala kulli halin li al hafiz ibn abd al bar rahimahullahu ta'ala wax lool amana moy li gëna jégué ndax manam amna goor yo xamne sax ñom duñu gën comme que non la amé ci goor ñi waxuma la ci bir jigen ñi kon ci kaw lool manam li nga xamantene manam amna benen masala bo xamantene batay aduna ci sunu hadith bi mom moy ne wax gi nga xamne mom la ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha wax ne inna allaha la yastahi min alhaq li yebor moy bur yalla subhanahu wa ta'ala la yastahi du manam du amé kersa wala du kersa wo min alhaq ci deug ci wala bok ci leral deug wala ci wax deug lol nak suñu borom subhanahu wa ta'ala jeufandiko na badi inna allaha la yastahi yalla du amé kersa ci nangam manam min nang ah nu comme inna allaha la yastahi an yadraba masalan ci du sadd misal ma ba'uda tam ci lu gëna tuti yo wama ba'daha wama fawqaha aduhu fete kaw manam te lolou li nga xamantene mom motax muy wax moy bi suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax nan ya ayyuhan nas duriba mathalan fastami'u la innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ittama'u la wa in yaslubuhum dhubab shay'an la yastamkiduhu minhu da'u at-talib wal matlub wa ma qadara Allah haqq qadri inna Allah al-qawiyyun 'aziz sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ey yen nit ñi ya ayyuhan nas duriba mathalan ñing leen di saddal masal fastami'u lahu na ngeen ko deglu innal ladina li werbu won moy gaay nga xamne tad'una mom ngeen di wo di leen jaamu min dunillah yete ba fi yalla la lan yakhluqu dhubaban musu bindu weñ wi naw duñ ko musa bindu wala tamawula donte dañu dajalo pour mën ko bind duñ ko mësa bindu wala wa yasbuhu muzbab shayan te bu weñ nango ci ñom dara la yastank go mën ñom duñ bu le rikki ci ñom dara manam bu ñewé xëtt ko par force nango ci ñom dara la yastank go mën ñom buñ ko mëna jëlat ci weñ motax kon nak dawfa niw na doole ak talibu ki sakku manam ki dem di jaamu ji keneen ba muy yaakar ne aajo mom dana fa jox feneen ci borom fudul ci borom bi subhanahu wa ta'ala koku manam ku doye dira wal matrub ki ñi sakku ñi tamit ku doye dira wama qadarullahu haqq qadri wa nit ñi deug deug natu ñu yalla ba jox ko geudum deug deug li nga xamanteni mom moy limu geud gi nga xamne mom mom la amé inna allaha la yabur moy bor yalla qawiyun ko amé katan la azizun ko noti ngorom la subhanahu wa ta'ala ak yeneene misal yo xamanteni sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy sadd ci bir alquranul karim ngir melale ko legi nak yeeferi ñom ñu ne ah bi yalla mom moy ban yalla yalla bo xamanteni day wax yu ñak fayde ay weñ ay yalla nak ma inna allah la yastahi an yadhriba ma salat ma ba'udatan fa ma fawqa yalla ni du ker sawo wala du amé ker sawo wala du baña kon manam li nga xamne mom lay tekki moy du baña joxe misal bobu ngir lan ngir misal bobu importance bi ci am ndax ku nek xamna ni misal bi sama borom subhanahu wa ta'ala joxe ku nek xamna ni amna solo waye yéfer mom yéfer la rek fu nek manam mom sik lay gis fo xamantene amul sik niki nonu day gis njariñ fo xamantene amul njariñ manam li nga xamantene manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax kon fof moy duko bañ joxe lolou manam aaye bi tektelewul ci lu sori du ci lu jégué ci na yalla day am da am kessa tektelewul ci lu jégué ni ci lu sori ci na yalla da am kessa limi tektel rek manam moy misal yi alquran mom dañ ko indi ndax importance bi nga xamantene mom la am ndax li nga xamantene mom la ci tek moy fa amal ladina amanu fa yaqulun ha fa ya'lamun annahu alhaq min rabbihim ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gem dinañ xamne li deug la bu tukke ci seen borom wa amal ladina kafaru fa yaqulun madha arada allah bi hadha mathala amma ñi nga xamantene ñom ñoy yefiri ñom dañ na way li mom lan la ci yalla nam manam kon bu woba ay bi limi tektele tektele wul ne yalla da am kersa dakko saxaluko dakulul yalla ne dafa am kersa saxaluko itam lolou motax manam baat yi inshallah taala dinañ ci ñew niki nonu tamit fi nga xamantene mom moy Zainab bint Jahsh radiyallahu taala anha bi nga xamantene ñing koy bi nga xamantene ñu ngi koy ciétalal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da di def ben invitation bu ñu tuddé walima manam moy ci moy ray xar ak yoy nga xamantene mom lañuy def ci ciéti boba bi mu ñëwé nak nit ñi ñëw heure bo xamantene avant heure bi nga xamne mom lañ leen waxon la ba nopi nak bi ñu paré ñu tok di waxtaan rek lal waxtaan nak légui nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nak mom amone kersa ci wax leen ne leen dey jug leen ngeen dem yalla nak ne inna allaha la yastahi mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa yastahi minkum mom dafa amé kersa ci wax leen ko wa inna allaha la yastahi min alhaq yalla mom do amé kersa ci deug manam moy yalla du baña wax deug gi nga xamantene mom moy haq bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam am ci yeen lolou lay tektale manam lolou kon day limi tektale rek mom modi li mom la yalla mom du ko baña def ni dana ko def lolou lay tektale waye du ci lu sori du ci lu jégué ci na yalla dafa amé kersa manam jé amul dara lu mu ci tektale bok na ci li nga xamantene manam mom moy masalan ay ndap manam ay bi amna manam hadith bi tamit amul dara lu mu tektale ci na yalla amna kersa ni fi amul kersa ndax li nga xamantene bok na ci li nga xamantene manam bok na ci li nga xamantene mom ndax lan ndax daf manam yow hatta boko fi rewone baat bi deug deug sax da nga nan amul kersa ci nangam mais amul kersa ci nangam lan moy wone ni amna kersa lolou yep amul li nga xamantene manam mom moy li nga manam amul dara lo xamantene daf koy wone ci suñu ci suñu hadith bi rawati na nak kersa ku nek xamna ni manam dafa am ak matali ju tane ndax nit ki bañ bi mi bañ ko ngagne ak ko xass ak ko sikkel lolou mom motax muy am kersa te ku ne xamna ni lolou non manam ragal gogu nit ki di ragal ku ko ngagne ba mu koy bañ wala ku ko xass wala ku ko sik lolou non ku nek xamna ni amul ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax lolou ak wañe ko la te suñu borom subhanahu wa ta'ala mbole melo wañe ko yi dafa den ci mom ci kaw lolou kon bu boba lolou manam ñaari metap ñom ño ci am boba lolou motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daldi wax ne yu ay yu melni wala hadith yu melni ñaari metap lañ ci am bu ñëk bi mom lañ wax tafwid moy lan moy gis li nga xamne mom la ayé di tektélé wala hadith bi li nga xamne mom lay tektélé ci lu wër ni fort li mom obligatoirement daf koy tektal nga daal koy jëfëndiko daal di japp ne li daf koy tektélé amma la ca def nak ma bañ ko sax xol bañ ko faalé manam duma ko firi duma ci indi ben interprétation duma ci wax dara ni ñu ko jàngé dal nonu la koy jàngé mu daal di jeex am ma nak li nga xamantene mom moy ayé bi li nga xamné mom lay tektélé ci dëgg loolu bu boba mom mënef nako jëfëndiko comme bu fekkenté né suñu hadith bi la li nga xamné mom la hadith bi di tektélé rek ci dëgg moy laaj bi dañ ko wara laaj té manam Umm Sulaym radiyallahu anha limu bëgg wax moy dal li mom fokk mu laaj ko ndax bu ko laajul du xam dëgg lolu mom lolu lay tekkele am ma ndax yalla amna kër sax amul kër sax lolu mom amul lu amul du ci lu jégué du ci lu sori ci lo xamantene hadith bi daf koy tekkela kon ci kaw lolu bu boba lolu mom moy premier am ma deuxième partie bi nak moy né ndax kër sax amna lolu boba ñun duñ ko nek du ko topoto lolu mom moy partie lolu moy lu jëkk li am ma masalan tay su fekkentene manam tay bu fekkentene dañ la koy jox nik non ci hadith bi nga xamne mom lañu la waxon ci hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala mom moy hadith abu hadith ya'la ibn umayyah bi radiyallahu ta'ala anhu mi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan inna allah azza wa jalla hayyun satirun yuhibbu al-haya hayyun satirun yuhibbu al-haya was-sitra yalla dafa amé dafa nek hayyun ku kersaw satirun ku beuri sutura yuhibbu te lolu limi tekki moy lan manam limi tek ndax bu fekenteene lolu dafa mel def ni 2 points yuhibbul haya wa sitra manam limi tek moy dafa bëgg kersa ak sutura lolu lay tek manam kon dafa bëgg kersa te dafa bëgg sutura lolu lay tek waye tekiwul ne yalla ci bopam dafa amé ak kersa ndax lolu amul benn baat bo xamantene daf koy tekkele ci li nga xamantene mom moy mom moy ayé comme niki non li nga xamantene non lañuy wax ne yalla dafa bëri sutura buñu waxé ne yalla da bëri sutura tekkiwul ne mom ci bopam dafa am jikko bu mel bu nek ci mom bu tuddu sutura dedet li nga xamne mom lañu mëna xamne mom mëna wala mëna tekki moy dafa bëri lu muy sutura laté comme niki non manam niki non tamit ma sha Allah tay su fekente ne dañu wax ne manam comme ñu xol sama borom subhanahu wa ta'ala su fekente ne dafa wax ne manam ne fa innaka wala tusna ala ayni ni yenenti yalla Musa alayhi salatu wassalam dama la musal yeb bu ko defee manam ma jaarale la fi mala jaarale yeb bu ko defee manam nga ñong ci samay kanamu beut manam ci sama kanamu beut ni muy tekkale tekkiwul ne yalla dafa amé beut ndax sik neekul ci ne li nga xamne mom lay tekkale ci zahir bi mo li nga xamne tay bo lajoon n'importe qui ne ko aye bi lan lay tekkale dañ nan la aye bi day wone ni yalla day ar yent yalla Musa ala nabina wala afdalu salatu wassalam lo mu ñepp mën nañ ci dogu leen nak ndax aye bi lay tekkale yalla da am beut dede tekkale wuko du ci lu jégué du ci lu sori kon bu boba lolu tafwid moy lan tafwid moy nga ne niko aye bi wax non la koy jappé non rek la koy lire duma manam ndax comme que mana la bo xamantene aye bi tekkale wuko way dakk ko duma fi nek diko topato wala bok mudadi am benen lo xamantene ta'wil la lo tamit lu bax la moy nga ne mana yi nga xamne mom la baat bi meuna yor ci lak arab dafa bari lak arab bu jeufandiko baat bi dafa am ay mana yu bari yo xamantene mom la amé legui nak mana bi tektele lo xamne dafa impossible ci yalla mana bob dum koy dindi comme tay masalan tay bu fekenteene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ni waliyu bi masalan su fekenteene daf may jaa moy bim nan maftaratu ma taqarraba ilayya 'abdun afdal mim maftaratuhu alayhi sama jamu duma jegeno lu upp li nga xamantene mom la faratal ci mom manam kon jam bi bu fekkentene dafa bëgg jegeer borom subhanahu wa ta'ala li gëna gaaw ci mom moy muy def yi nga xamantene ñom ñoy faratay mune nak waye nak wa mula yazalu abdi sama jam bi du den yataqarrabu ilayya di ci sako jegeen lu ci man bin nawafil ci ay nafila ci ay acte yo xamantene teggumako ko waye mom moko toggo bopam hatta uhibbuhu ngata mu sopp ko waye mune suma ko soppe nak mune kuntu samahu alladhi yasma'u bihi man may nek deggum nopam bi muy degge may nek beutam bi muy gisse may nek tankam bi muy doxe may nek loxam bi muy laale sik nekul ci ne yalla du lolou manam hadith bobu tektelewul ne yalla mom nop nit lay don wala beutu nit lay don niki nonu tektelewul ne tank nit lay don nek tek non tektelewul loxo nit lay don manam limi tektela rek moy yalla da koy jappale ci lolou yalla da nako defal teranga ci nopam wala ci beutam wala ci loxom wala ci tankam lolou rek lay tektela legui nak est ce que bu boba nak ngani obligatoirement wartu meuna tekki ne yalla moy nop bi wala yalla moy beutu waji kon bu wowa ci kaw lolu manam ak yenen ak yenen yu mel non manam amul dara lo xamantene manam ndax li nga xamantene mom lañu xam moy yalla mom dudd manam amul fumu tambale amul fumu yam niki nonu amul lo xamantene niko nurul amul nurul dara mom itam kon ci kaw lolu ba pare composé wul ci jëm niki nonu tamit mom mo créer temps bi ak espace bi niki nonu kon mom nekkul ci biir temps bi nekkul ci biir espace bi nekkul ci benn espace nekkul ci benn temps kon ci kaw lolu itam li li ñi xamé ci lolu mom moy lepp lo xamantene ak wañéko la amul ci mom kon ay mer mer xam nga tay buñu né diw da mer moy xolam yëngatu na ak yu démé néko non mu am benn manam nakar bu mu amé ak metit bu mu amé ci xol bi lolu sik neeku ci né yalla do am lolu ak yenen ak yenen yo xamantene kon bu woba dañuy firi rek dañ koy firi interpréter ko selon baat bi fi mu ñew mo xam ci ay alquran la wala ci hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam bo wa ñu xol ko lu muy tektale ci ay bob masalan tay sama borom subhanahu wa ta'ala bimu ne waqalatul yahud yadullahi madhlula maghlula yahud yi neena loxol yalla dafa lem yalla ne khullat ay dijim ñu bu seen loxo kay mom la mom mo lemu ñom wallu aynu bima qalu te yalla reub na len ci seen sababu wax gi nga xamantene mom lañu wax yalla ne balli fi nek yadahu ñaari loxo mi nak han mabsuuta taami dañu talalu kon ci kaw lolu ngani yalla bu waxe lolu lo tekteleewul ne yalla dafa yor ñaari loxo yu mu talalu ndax la bok na ci li nga xamantene mom moy wane ne yalla yorul ñaari loxo comme niñ xam ñun li ñi wax loxo manam mu nek ay teur bu ñëk bi moy sahaba ay radiyallahu anhu musuñu poser wu question loxo ya nu mel le simple fait que ñoom musuñu poser wu question ci loxo yi nu mu mel ba diko laaj yenenbi sallalahu alayhi wasallam pour mu di leen ko leralal mo lay wone teki wul loxo yi ñoom xamoon nañ ni teki wul loxo yi ni ñun yi ñu xam bokku na ci li nga xam internet tamit mom mo koy leral mom moy le fait que aya bi ni mu ñëwé manam limi wax moy lan comme benen aya bi limu wax wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti alquran daf ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam ak julit bi neko bul jël so loxo nga lem ko ba tek ko ci sabat tak ko ci sabat manam moy bul nay wala tabsutha te bu ko talal kullal basti gep ko talal sik nekul ci ne han sik nekul ci ne yalla waxul julit bi neko bul def ni so loxo te bu ko talal non lim ko wax moy bul nay té bul nek ko xamné da ngay jël sa xaliss rek diko joxe diko duggal fu nek diko passer lool la ko té niki nonu tamit manam kon ci kaw lool boowa dañu xamné ay bi ko lool lay tektele wul ci lu jégué du ci lu sori ci na yalla da am loxo wal da ko ñak niki nonu tamit basalan tay xolal bu fekké té li gëna yémi nak moy wahabidi qabbahumullah ñom ni nga xamantene lool lañu wax subhanallah ñom nenañu yalla ñaare loxo la yoré andak aya alquran tektelena loxay yu bari la nanna awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fumum laha malikun soldu aydi ay loxo lox ñom ñu ne ñaar rek la wax la alquran bokku na ci di tektelena manam ni loxo yoyu du loxo yi ñi cieur moy ni comme niko wahabi di foge ndax wahabi di ñom dañu wax ne loxo yi mom loxo lañ xam moy cieur la sauf que dañu xamul nan la mel ndax xamuñu nu yalla mel rek comme ñun bu fekkene dana manam ñun nit xam nañ ñu suñu loxo mel ndax ay nit lañ xam nañ ñu tamit animo yi kenn ku ci nekk manam xam nañ ni xaar masalan ay loxom ak xaar ak loxo nit nu rowul xam nañ ni loxo ganar ak loxo nit moy laafi nu rowul et cetera waye li nga xamantene ndax lan ndax xam nañ ñu laax xam nañ ñu nu ganar mel xam nañ ñu xaar mel xam nañ ñu nit mel waye le fait que xamuñu nu yalla mel motax xamuñu nu loxo mel kon ñom dañu yag ak jëm la cieur la hatta ibn uthaymin rahimahullah limu wax ci tere bi ni tete aqidatul wasatiyya bi ko shara dafa ni loxo bi du meuna cieur la waye buñu waxe ni cieur la tamit manam wax ji dal baxna dal manam express wax ji werna ni cieur la niki nonu lolou tamit la wax ci bi mi tafsir surah al-imran nan innal fadla li wer wor moy ngeenel bi yatillahi ci loxol yalla la nek yoto yi moko jox man yo saw ko sop mom mu ne loxo bi loxo bu deug loxo bu wer bi motax ñuy wax bi la manam moy bu wer bi wa ko loxo yi ñuy wax li motax ñuy wax dañu xamul ni mu mel ndax xamuñu ni yalla mel lolou mom la wax niki nono te lolou sik neeku ci ne buñ ne ngeenel ci loxol yalla la nek buñ ne ah yow day sa wër sa ci loxol yalla la nek lan lay tekki est ce que day tekki ci lu jégué wala ci lu sori ci ne yalla da yor ay loxo té bok na ci liko di gëna tekkale moy li yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek ci imam muslim rahimahullah nan kilta yadahu yamin ñaari loxom yépp ndey jor lañ manam yamin fofu du tek tekul sa ndey jor manam dañu amé barké ndax ci al yumnu la jogé barké motax lim ci lool la ci tek mu def ni ma ya da mal a la wax dañu fess del manam lool moy dañu fess ci barké té ñoo hatta ibnu usaymin limi wax wax wax la mom néna néna loxo ndey jor tekki wul loxo yi ni manam da fess tekki wul ne da bari barké rek lay tek hatta lolou mom interpréter nako te bu wa ahlus sunna waxe ne lede dañ koy interpréter bu bac wa ak yenen ak yenen comme tay suñu borom subhanahu wa ta'ala bu nan ruy al kibr al azamatu rida'i wal kibr ya izari faman naza'ani fihi ma shay'un alqaytuhu fi an-nar wa la ubali sama ruy mom moy sama lambay niki non li nga xamantene mom moy sama kala mom moy magay lol est ce que day tekine yalla